กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพครับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ก็คงจะ เริ่มศึกษาพระธรรมต่อนะครับคุณกนกกับคุณวลีเจ้าของบ้านผู้ที่ให้สถานที่เราได้ศึกษาก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่เจอก็เดี๋ยวคงจะได้พบกันนะครับผู้การจะมีอะไรกล่าวกันไหมครับเชิญก็ถ้ายังไม่มีอะไรช่วงเช้านี้เราคงจะเริ่มศึกษาในมูระปริยายสูตรก่อนนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ ช่วงนี้เป็นการศึกษาคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมนิกายที่มีพระสูตรขนาดปานกลางไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปพอดีเลยนะงั้นทีนี้พอดีของท่านเนี่ยเราเรียนมาตั้งหลายอาทิตย์แล้วนะแต่ถ้ากล่าวตามเนื้อหาโดยที่ไม่ถ้อยอธิบายอะไรมากนักแต่ละสูตรนี้จะใช้เวลาประมาณสักเกือบชั่วโมงนี่ก็พอดีชั่วโมงหรือชั่วโมงเสร็จๆก็จะจบในแต่ละสูตรแต่นี้ของเราเรียกว่าเรียนแบบอธิบายยถะเนี่ยนะคือเรียนแบบอธิบายเป็นหลักในมัชฌิมนิกายนั้นทั้งหมดมีกี่สูตรนะทวนอีกครั้งโดยสูตรมีเท่าไหร่152สูตรเห็นไหม152สูตรแบ่งเป็นวรรคได้3วรรคขอไปเขาเรียกว่าปัณณาสเขาแบ่งเป็น3ปัณณาสปัณณาสละปัณณาสแรกนี่เรียกว่ามูลปัณณาสมูลก็คือต้นรากเห็นไหมปัณณาสที่2เรียกว่ามัชฌิมปัณณาสก็คือช่วงกลางแล้วก็สุดท้ายเรียกว่าอุปริปัณณาสคือยอดเรียกว่าอุปริแปลว่ายอดในมูลปัณณาสคือพูดถึงมูลหรือรากเหง้าคำว่ามูลก็แปลว่ารากเหง้ามันขึ้นต้นด้วยสูตรแรกเลยเรียกว่ามูลปริยายสูตรถ้าชื่อเต็มๆ เนื้อหาว่าสัพพธรรมมูลปริยายะนะสัพพธรรมอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงสกายธรรมหรืออุปาทานขันธ์5พันสัพพธรรมะนี่หมายถึงอุปาทานขันธ์5ทวนอีกครั้งว่าคำว่าสัพพธรรมะหมายถึงอุปาทานขันธ์5ในมูละเนี่ยนะมูละแปลว่ารากเหง้ารากเหง้าในที่นี้หมายถึงอสาธารณเหตุพันคำว่าสัพพธรรมะมูละปริยายหมายถึงว่าเหตุที่เป็นอสาธารณะของอุปาทานขันห้าเหตุของอุปาทานขันห้าคืออะไรก็ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับใช่ไหมผู้ไม่เห็นพระอริยะผู้ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะผู้ไม่มีวินัยของพระอริยะผู้ไม่เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่มีวินัยของสัตบุรุษอันนี้หมายถึงอะไรโดยสภาวะนะหมายถึงไม่เห็นไม่ฟังไม่ฉลาดไม่มีวินัยเลยเนี่ยนะควรจะเป็นอะไรอวิชชาอันนี้คือมูลที่ทำให้อุปาทานขันธ์5เกิดขึ้นก็คืออวิชชานั่นเองความไม่รู้นะขนาดพระอริยะเขาก็ไม่เห็นคำว่าเห็นพระอริยะก็ต้องหมายถึงอะไรเห็นอริยธรรมใช่ไหมเห็นอริยธรรมหรือเห็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะอริยธรรมนั้นก็คืออริยสัจนั่นเองเรียกว่าอริยธรรมทีนี้เขาไม่เห็นอริยสัจและไม่รู้แนวทางเพื่อให้เป็นพระอริยะก็เลยเรียกว่าไม่เห็นพระอริยะเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาไม่ฉลาดและเขาไม่มีสังวรวินัยปหานวินัยของพระอริยะสภาวะอันนี้เรียกรวบยอดว่าอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เห็นไม่ตรัสรู้ดังกล่าวไปเป็นต้นเหตุของอุปาทานขันธ์5อันนี้นับว่าเป็นอสาธารณเหตุทำให้อุปาทานขันธ์5เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างขันธ์5ก็คือทำตัวเฉยๆโง่ๆนี่ก็นั่นแหละสบายมากขันธ์5มันก็จะไหลมาเทมาไม่มีที่สิ้นสุดนั่นนะไม่มีขาดช่วงในระหว่างนี้ไม่มีมีแต่ยาวอย่างเดียวนะวัตตะยาวมากคนหนึ่งเขาแต่งเรียนบาลีว่าทุเรวัตมั้งทุเรนแปลว่าไกลใช่ไหมวัตตะมันยาวแปลรวบยอดว่าโอ้โหวัตตะยาวมากเลยนะ ก็บอกว่าให้เขาฟังธรรมบ้างเถอะเผื่ออีกสักแสนกับข้างหน้าเขาจะบรรลุก็ไม่เป็นไรเหมือนกันก็เพราะว่าปกติเขาก็ทุเรวัตอยู่แล้ววัตตะเขาไกลอยู่แล้วให้เขาได้ยินได้ฟังพระธรรมบ้างเผื่อจะวัตตะมันสั้นเข้ามานิดหนึ่งก็ยังดีเหมือนกันนี่ต่อไปว่าปุถุชนเนี่ยนะไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะอวิชชาคือความไม่รู้เท่านั้นยังมีความสำคัญด้วยตัณหามานะและทิฏฐิไอ้ความสำคัญด้วยอำนาจตัณหามานะและทิฏฐิอันนั้นแหละก็เรียกว่ามูลปริยายเหมือนกันคือเหตุที่เป็นอสาธารณะให้เกิดอุปาทานขันธ์5เหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยสรุปสูตรนี้กล่าวถึงมูลเหตุที่สร้างอุปาทานขันธ์5นะมูลเหตุนั้นก็คืออวิชชาตัณหามานะทิฏฐิอันนี้เป็นอสาธารณะเหตุให้เกิดอุปาทานขันธ์5ที่เป็นเช่นนั้นสำหรับปุถุชนทั้งหลายเพราะอะไรเพราะปุถุชนไม่ได้กำหนดรู้นะอปริญญาตังอปริยะอปริญญาตันติวทามิเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้คือพระองค์ตรัสเลยนะชี้ชัดไปเลยว่าเขาไม่ได้ทำปริญญากิจซึ่งอริยสัจนั้นมีกี่กิจ4กิจใช่ไหม1กิจว่าด้วยปริญญา2ปหานะ3สัจฉิกาตัพพะ4ภาเวตัพพะเมื่อกล่าวว่าเขาไม่กำหนดรู้เขาไม่กำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็แปลว่าเขาไม่ได้ละสิ่งที่ควรละขณะเดียวกันเขาไม่ได้ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเขาไม่เจริญในสิ่งที่ควรเจริญอันนี้แหละเป็นมูลเหตุของวัฏฏะทั้งมวลแต่กล่าวโดยสรุปอีกในหนึ่งเพราะเขาไม่รู้อริยสัจนั่นเองซึ่งโดยเนื้อหาเนี่ยจะใช้พยัญชนะวิจิตปานใดก็ตามถ้าเราจำพยัญชนะอีกสูตรหนึ่งเอาไว้นะมันจะใช้ได้ทุกผลทุกแห่งเลยที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดเนี่ยนะอวิชชากางกั้นหมายถึงเขามีอวิชชาเป็นนิวรณ์ตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดก็คือมีตัณหาเป็นสังโยชน์เมื่อมีอวิชชาเป็นนิวรณ์ตัณหาเป็นสังโยชน์เขาก็จะเล่นไปในสังสารวัฏน้ำตาของเขาที่เสียไปมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรเป็นต้นนั่นเองแต่ว่าโดยรวมๆก็คืออวิชชากับตัณหานั่นแหละเป็นมูลของสังสารวัฏเพราะฉะนั้นสูตรนั้นในอนัมมตักขะสังยุตกับมูลปริยายสูตรเนื้อหาไม่ขัดกันต่างกันแค่พยัญชนะแต่ว่าสูตรนี้อย่าลืมว่าเป็นสูตรปราบมานะของพระภิกษุบางกลุ่มฉะนั้นจึงมีการจำแนกแจกแจงขยายให้กว้างขวางพิสดารขึ้นนะแต่ว่าโดยรวมๆก็เนื่องจากว่าปุถุชนทั้งหลายไม่ได้ทำปริญญาไม่มียาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาในอุปาทานขันธ์5ไอ้ความที่เขาไม่ทำปริญญานั่นแหละเรียกว่าอวิชชาอวิชชานั่นแหละเป็นอสาธารณะเหตุของวัตตะทีนี้พอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยของเราได้สังเวกวัตถุบ้างหรือยังนึกถึงอริยสัจบ้างหรือยังเนาะความจริงทุกขสัจเท่านั้นแหละที่นั่งอยู่ใช่ไหมสาธุทีนี้ทั้งก่อนๆที่เราเรียนถึงก็เรียนถึงว่าปุถุชนทั้งหลายผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะผู้ไม่ได้สดับขออภัยผู้ไม่เห็นพระอริยะผู้ไม่สดับธรรมะของพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะและไม่มีวินัยของพระอริยะตอนนี้เราเรียนถึงคำว่าเขาไม่มีวินัยของพระอริยะวินัยนี้แบ่งออกเป็น2 อย่างคือสังวรวินัยกับปหานวินัยที่ปุถุชนไม่มีสังวรวินัยแบ่งออกเป็น5ประการ1ศีลสังวรเนี่ยนะ1ศีลสังวร2สติสังวรสติสังวรก็คืออินทรีย์สังวรนั่นเอง3ญาณสังวรเนี่ยนะก็คือตัวสังวรหมายถึงปัญญาปัญญาเป็นตัวปิดตัวกั้นอย่างที่4ขันติสังวรใช่มั้ยสังวรเครื่องกลางเครื่องปิดกั้นไม่ให้บาปเกิดขึ้นคือขันติและสุดท้ายวิริยะสังวรคือเขาไม่มีความภาคเพียรเลยไอ้ความที่เขาไม่ภาคเพียรอันนั้นแหละเป็นเหตุนะจริงอ่ะเป็นเหตุให้วัฏฏะไม่มีที่สิ้นสุดเนื่องจากว่าเขาไม่มีสังวร5ประการดังกล่าวไปและเขาก็ยังไม่มีปหานะวินัย สังวรวินัยมี5ใช่ไหมปหานวินัยอีก5ปหานวินัย5 1ตทางฆ่าปหาน2วิคัมพนะปหาน3สมุจเฉทปหาน4ปฏิปัสสัทธิปหาน5นิสรณปหานปหานะตัวแรกตทางฆ่าปหานนี่หมายถึงการละสิ่งที่สมควรละเนี่ยนะด้วยองคุณหรือด้วยคุณธรรมนั้นๆท่านก็ยกตัวอย่างเป็นวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะส่วนวิคัมพนะปหานได้แก่สมถะทั้งหลายสมุทเฉทปหานเป็นชื่อของอริยมรรคนิสรณปหานเป็นชื่อของพระนิพพานปฏิปัสสัทธิปหานเป็นชื่อของอะไรอริยผลข้อความตรงนี้นะฟังให้บ่อยๆคุ้นหูแล้วก็เป็นเรื่องที่เอาไปทำความเข้าใจอีกนานมากอยากคิดว่าฟังปั๊บเข้าใจทันทีเลยใครที่ฟังแล้วเข้าใจทันทีเลยนะของมายอมรับเลยเป็นผู้มีบุญมากๆเลยนะอดีตสั่งสมบุญไว้เยอะถ้าฟังแล้วไม่ค่อยกระดิกหูนะก็ถือว่าไม่แปลกใจเพราะของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นโอ้เมื่อก่อนเห็นนี่อ่านผ่านหมดพลิกผ่านหมดไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ท่านว่าอะไรเพราะนั้นก็คือว่าพวกเดียวกันนะไม่ต้องหนักใจนี่ในตทางฆ่าประหารที่ว่าละด้วยองค์นั้นๆไล่ตั้งแต่อะไรมาละสักกายทิฏฐิด้วยการกำหนดนามรูปคำว่านามรูปเนี่ยเป็นศัพท์ที่ย่อที่สุดแล้วนะย่อที่สุดของอุปาทานขันธ์5นะย่อมาย่อๆก็เหลือนามรูปขยายพิสดารไปกว่านั้นเป็นนามรูปนะขยายให้กว้างขึ้นเป็นขันธ์5ขยายขันธ์5ให้พิสดารขึ้นเป็นอายตนะ12ขยายอายตนะ12ให้เพิ่มขึ้นอีกก็เป็นธาตุ18มันก็คือขันธ์ธาตุอายตนะย่อลงมาก็เหลือเป็นนามรูปเคยดูภาพย่อภาพขยายไหมภาพย่อเหลือ1นิ้วก็คือรูปเดียวนั่นแหละขยายให้มัน50นิ้วมันก็คือรูปเดียวนั่นแหละก็คือสิ่งเดียวกันฉันใดนามรูปกับขันธ์5ก็คือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นนักเพ่งนักพิจารณาหัดย่อหัดขยายแบบนี้ก่อนนะฝึกเบื้องต้นเลยนะว่าเนี่ยโลกนี้ทั้งมวลล้วนแต่นามรูปถ้าพบที่มีแต่นามล้วนๆคืออะไรอรูปภพอรูปภพมีแต่นามล้วนๆอสัญญสัตตาภพมีแต่รูปล้วนๆแล้วอนุปาทินนกะรูปคือรูปที่ไม่มีไม่ได้เกิดจากกรรมเนี่ยเช่นต้นไม้ใบหญ้าอันนี้มีแต่รูปล้วนๆอันนี้แล้วก็ต่อไปภพที่มีทั้งนามทั้งรูปเรียกว่าปัญจโวการภพภพที่มีทั้งนามทั้งรูปคือภพที่มีขันธ์5นะเรียกว่าปัญจโวการภพอันนี้มีทั้งนามทั้งรูปเลยทีนี้ต่อไปว่าไอ้ความเป็นปัญจโวการภพก็มาแบ่งตามอายตนะอีกเพราะว่าบางภพมีอายตนะแค่คือ3คู่เองคือตากับสีหูกับเสียงใจกับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าอารูปภพนี่มีแต่มนายตนะอย่างเดียวถ้ารูปประพรมได้3อายตนะคือจักขวายตนะโสตายตนะและมนายตนะเรียกว่าได้บ่อเกิดแห่งสัมผัส3แต่ถ้าต่ำล่างมากกว่านั้นบริบูรณ์ด้วยภาษายตนะสำนวนผู้การบอกว่านี่ถ้ามันมีที่6ที่7อาจจะเอาหมดนะก็มีแค่6ก็ดีแล้วเนี่ยนะไม่ได้ไม่เพิ่มอีกมันก็มนสิการว่าพบทั้งมวลทุกขนทุกแห่งล้วนแต่เป็นนามเป็นรูปเป็นขันธ์5เป็นอายตนะเป็นธาตุอันนี้การที่กำหนดได้อย่างนี้แหละเรียกละสกายทิฏฐิเพราะในนั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเพราะอะไรเพราะเป็นแต่นามกับรูปแบบย่อเป็นแต่ขันธ์5เป็นแต่อายตนะ12เป็นแต่ธาตุ18ทีนี้ขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากปัจจัยนะก็ต้องมาแบ่งแยกแยะไปอีกใช่ไหมว่าถ้าขันธ์ในนรกเกิดเพราะอะไรขันในเดรัจฉานขันในมนุษย์ขันในเทวดาขันในพรหมขันในอรูปพรหมนั้นน่ะเกิดจากอะไรวัตตะที่เป็นไปในภูมิ3มีอะไรเป็นปัจจัย การที่กำหนดปัจจัยถึงต้นเหตุให้เป็นไปในวัฏฏะในภูมิ3ได้อันนั้นเรียกว่าการกำหนดปัจจัยถ้ากำหนดปัจจัยได้อย่างนี้ละทิฏฐิที่ไม่มีเหตุละอเหตุกะทิฏฐิเพราะพวกอเหตุกะทิฏฐิถือว่าเกิดลอยๆอันนะขันทั้งมวลล้วนแต่เกิดลอยๆแล้วแต่มันอยากจะเกิดใช่ไหมสำนวนอีกคำหนึ่งเขาบอกว่าสุดแท้แต่โชคสุดแท้แต่วาสนาไม่ได้มีเกิดจากความเพียรไม่ได้เกิดจากกรรมและผลของกรรมพวกนี้เป็นอเหตุกะวาทอเหตุกะวาทะลัทธิที่ทุกอย่างเกิดลอยๆไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยและสิ่งที่ทำอยู่ก็ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้มีผลอีกต่อไปและทิฏฐิที่มีเหตุไม่เสมอกันอันนี้หมายถึงลัทธิมีผู้สร้างขันธ์5เนี่ยนะนรกใครสร้างเปรตใครสร้างเดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมเป็นต้นเนี่ยใครสร้างมันในภพทั้งมวลเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยนะทุกภพทุกแห่งทุกหนทุกแห่งเกิดจากปัจจัยในอดีตสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยในอนาคตสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยถ้ารอบรู้ลักษณะนี้ละการเรียกว่าละความสงสัยด้วยการข้ามความสงสัยอันเป็นส่วนในภายหลังด้วยการกำหนดปัจจัยนั่นเองมันก็กำหนดปัจจัยว่าภพ3กำเนิด4คติ5หรือที่เรียกว่านามรูปรูปนามขันธ์5เนี่ยในอดีตก็เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยในอนาคตก็จะเกิดจากสิ่งแต่เกิดจากปัจจัยปัจจุบันนี้ก็ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยทวนอีกครั้งหนึ่งนะญาณแรกที่เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนั้นนะหมายถึงว่าทุกภพทุกภูมิทุกหนทุกแห่งคือรูปนามขันธ์5อันนี้คือความเข้าใจนี้ก่อนนะทีนี้ว่ารูปนามขันธ์5เกิดจากปัจจัยอันนี้เรียกว่ากำหนดปัจจัยถ้ารู้ปัจจัยอย่างนี้ละอเหตุกะวาทละลัทธิผู้สร้างนี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งแล้วก็รู้ต่อไปว่ารูปนามขันธ์5ทั้งมวลเหล่านี้แม้ในอดีตก็เกิดจากปัจจัยอนาคตต่อไปก็เกิดจากปัจจัยปัจจุบันนี้ก็เกิดจากปัจจัยก็ละวิจิกิจฉาเท่าไหร่ละวิจิกิจฉาได้16หัวข้อเพราะว่าตัววิจิกิจฉาที่สงสัย16อย่างเนี่ยมันสงสัยพื้นฐานความสำคัญว่าเป็นเราขึ้นมาก่อนพอสำคัญว่าเออเราอดีตเรามีหรือหนออนาคตเราจะมีหรือหนอแล้วปัจจุบันเราเป็นยังไงเราเป็นยังไงตกลงเนี่ยนะมันก็จะเริ่มสงสัยอย่างเนี้ยไปเรื่อยพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาแต่ถ้าประมวลสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นรูปนามขันธ์5อายตนะและธาตุในทุกภพทุกภูมิทุกขนทุกแห่งล้วนเกิดจากปัจจัยในอดีตก็เกิดจากปัจจัยอนาคตก็เกิดจากจักเกิดจากปัจจัยปัจจุบันนี้ก็เกิดจากปัจจัยอดีตเกิดจากปัจจัยอย่างไรอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณหรือถ้าใครจำสูตรนะมิในมิลินทปัญหาเนี่ยบอกไว้บอกไว้ชัดเจนนะเอาไปคิดตามแล้วเห็นเลยอย่างเช่นท่านบอกว่าอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณใช่ไหมประชุมธรรมะ3ประการเรียกผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเป็นปัจจัยจึงเกิดหูว่าตรงๆเลยนะภพเป็นเหตุให้เกิดหูพอมีหูก็มาฟังอีกใช่ไหมอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณจนถึงทำกรรมอีกเพื่ออะไรเพื่อให้มีหูอีกถามว่าหูกับกรรมอะไรเกิดก่อนแล้วมันจะจบที่ไหนเนี่ยเมื่อไรหูมันจะสุดสักทีเนาะเนี่ยนะเรามาคิดดูนะแต่ก็ไม่ใช่ลัทธิพวกลัทธิอุเฉททิฏฐิเขาว่าหูมันหนวกมันก็จบกันแค่นั้นแหละจะไปคิดอะไรมากจบไหมคนมีหูกับคนหูเสียใครอยากได้ยินมากกว่ากันฮะคนหูเสียกับคนหูดีใครต้องการอยากฟังเสียงมากกว่ากันคนหูเสียคนเสียหูหรือคนหูเสียนะเขาอยากได้ยินเสียงมากกว่าเราหลายสิบเท่านะเอาเนี่ยนะคนตาบอดกับคนตาดีเนี่ยใครอยากเห็นมากกว่ากันเอาคนตาบอดเนี่ยอยากเห็นมากกว่าคนตาดีนะอย่าไปคิดว่าตาบอดแล้วมันจะจบใช่ไหมคนที่สุขภาพไม่ค่อยสบายเนี่ยนะกับคนแบบอย่างเราที่ไม่ค่อยป่วยเนี่ยใครรักร่างกายมากกว่ากัน ใครกลัวตายมากกว่ากันเอาคนป่วยรักมากกว่ากันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้โหมันเสียหายแล้วมันจะพอนะไม่ใช่เลยอ่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นอายตนะเหล่านี้นะขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้มันเชื่อมต่อกันเป็นเหตุเป็นผลตลอดเอ้างั้นเรารู้อย่างนี้เราก็มาทำบุญแล้วอ่ะทำไมอ่ะเราก็ยังทำบุญใช่ไหมเนี่ยตาเราก็มาเห็นพระเจดีย์มีหูก็มาฟังธรรมแล้วถามว่าการเห็นการฟังอย่างนี้เป็นปัจจัยเพื่อให้มีตามีหูอีกต่อไปไหมเป็นไหมสาธุเป็นเอาถ้ายังไม่ตรัสรู้อริยสัจนะเป็นงั้นการเห็นเจดีย์ก็ยังเป็นปัจจัยให้มีตาอยู่ดีได้ยินฟังธรรมนะถ้าไม่เห็นอริยสัจที่เกิดจากการฟังเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้มีหูอีกอยู่ดีถึงเจริญวิปัสสนานะวิปัสสนาก็ยังเป็นปัจจัยให้มีหูอีกโดยกรรมปัจจัยนะโดยนานขคณิกกรรมปัจจัยเนี่ยยังเป็นปัจจัยให้มีหูอีกอยู่ดีบุญเนี่ยนะบุญมี3ใช่ไหมทานไมศีลไมและภาวนาไมการเจริญวิปัสสนาก็เป็นภาวนาไมทานศีลภาวนาให้ผลนำเกิดไหมให้เนี่ยนะฟังก็เป็นปัจจัยให้มีตามีหูเป็นต้นอีกต่อไปอยู่ดีถ้ายังไม่เห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอย่ายินดีแค่สมถะและวิปัสสนาแม้แต่ธรรมะคือสมถะและวิปัสสนาเรายังไม่ให้ติดให้ข้องใช่ไหมจะกล่าวไปยัยถึงอธรรมเล่าว่างั้นจะกล่าวไปยัยถึงอย่างอื่นเล่าเพราะว่าสมถะวิปัสสนาทั้งหลายก็ยังเป็นปัจจัยให้มีขันธาตุอายตนะอีกอยู่ดีผลของสมถะเนี่ยนะทำให้เกิดในพรหมโลกเป็นต้นนะผลของสมถะผลของวิปัสสนาก็ให้เกิดได้เฉพาะในกามภพนะเพราะวิปัสสนานั้นเป็นกามาวจรใช่ไหมวิปัสสนาเมื่อเป็นกามาวจรวิปัสสนาให้ผลนำเกิดได้เฉพาะในกามภพทีนี้ผู้ที่เจริญสมถะวิปัสสนาซึ่งเป็นของคู่กันเขาไม่ต้องการพบเขาจึงการเจริญเพื่อสมุจเฉทปหานนะฮะในระหว่างการเจริญเนี่ยเรียกว่าอย่าพึ่งไปหลงไหลคลั่งไคล้ในวิปัสสนาจนเกินควรวิปัสสนาเป็นภาเวตปธรรมใช่ไหมใช่ไหมใช่ถ้าวิปัสสนาที่เกิดแล้วมันหมดไปแล้วเมื่อวานเนี่ยทำเจริญวิปัสสนาได้มากแล้ววิปัสสนาอันนั้นมันหมดไปแล้วนะแล้วจะทำยังไงกับวิปัสสนาอะไรกับเมื่อวานเนี่ยควรทำไงเอางี้นะครั้งเดือนที่แล้วเราไปเชียงใหม่ใช่ไหมไปฟังธรรมไหว้พระเจดีย์เป็นบุญไหมเป็นแล้วบุญอันนั้นควรเจริญหรือควรกำหนดรู้หรือควรละตอนนี้นะ พูดได้ดีนะบุญอันนั้นยังอยู่ไหมไม่อยู่หมดแล้วใช่ไหมใช่ควรเจริญใช่ไหมเอามันหมดไปแล้วไม่ใช่หรือไอตัวนั้นนะบุญตัวนั้นหมดแล้วหรือยังอยู่หมดไปแล้วเพราะค่าที่เป็นจริงของบุญที่หมดไปอันนั้นเป็นปริญญาธรรมเท่านั้นแต่ตัวใหม่ๆเนี่ยอันนี้เป็นภาเวตปธรรมที่จะต้องให้เกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาคือเปรียบเหมือนกับว่าการบริโภคอาหารเพื่อให้อิ่มใช่ไหมบอกใช่แล้วถ้าคนเคยอิ่มเขาจะทำยังไงดีใจเออเราก็เคยอิ่มมาแล้วพอแล้วเราก็เจริญไว้แล้วนะเพราะมื้อเที่ยงนี้ก็ไม่ต้องทานแล้วเอางั้นไหมไม่ใช่บุญทั้งหลายไอ้ที่บอกว่าควรเจริญมันหมายถึงตัวใหม่ๆเนี่ยควรทำให้มีขึ้นไม่ใช่ไปอาวรณ์ในของเก่าที่มันหมดไปแล้วอย่างสมมติว่าพวกได้ฌานนี่เห็นชัดถ้าได้ฌานและฌานมันเสื่อมไปทำยังไงกับฌานที่มันเสื่อมไปแล้วฌานที่เป็นสมถะเป็นภาเวตปธรรมก็จริงแต่หมายถึงทำให้ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปทำไอ้ของเก่าใช่ไหมเพราะของเก่ามันสิ่งทั้งหลายที่ถูกปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้นเกิดด้วยอำนาจปัจจัยถ้าสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่านั้นก็ล้วนแต่ดับไปแล้วสิ้นไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามทำความเข้าใจว่าภาเวตปธรรมธรรมที่ควรเจริญหมายถึงว่าเจริญให้เกิดใหม่ๆอยู่ตอนนี้มากๆขึ้นในตอนนี้อันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นกิจที่จะต้องรีบเจริญรีบภาคเพียรแต่ไอ้ที่หมดไปแล้วดับไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานก่อนนั้นทำปริญญาอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นปริญญาธรรมทันทีแต่ถ้าใหม่ๆเนี่ยอันนี้ต้องเป็นภาเวตปธรรมแยกส่วนนี้ให้เป็นเนี่ยนะแล้วก็การกำหนดปัจจัยแบบนี้เนี่ยก็สำคัญมากเลยนะเ พราะว่าเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานอย่างดีที่จะให้ละสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิทีนี้ต่อไปว่าสังขารที่เป็นอดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตสังขารที่เป็นอนาคตก็จักสิ้นในอนาคตสังขารที่เป็นปัจจุบันก็กำลังสิ้นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นอดีตก็หมดไปแล้วอนาคตก็จักแตกทำลายปัจจุบันก็กำลังสิ้นไปสลายไปเนี่ยนะสังขารที่สิ้นไปแล้วในอดีตจักสิ้นในอนาคตกำลังสิ้นในปัจจุบันนี่มันของใครมันก็ไม่ใช่ใครมันก็ไม่ใช่ของใครเพราะสิ่งทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้นจะเป็นใครล่ะเหมือนกับฟองน้ำเนี่ยนะฟองน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะน้ำข้างบนไหลมาแล้วก็น้ำข้างล่างมันรองรับประกอบด้วยฝุ่นด้วยละอองเป็นต้นพอตกไปนานๆฟองน้ำมันเกิดขึ้นตั้งคำถามว่าฟองน้ำควรจะเป็นของใครเป็นใครหรือเป็นของใครบอกว่าไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเพราะฟองน้ำอันนั้นล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นรูปขันธ์พระผู้มีพระภาคตรัสเหมือนกับฟองน้ำมันจึงไม่ใช่ใครเพราะฉะนั้นฟองน้ำอันนั้นในอดีตมันก็เกิดจากถ้าใครไปเที่ยวน้ำตกมาบ่อยไหมถ้าครับไปดูน้ำตกมามจะเห็นกลุ่มฟองน้ำเนี่ยเห็นนะเห็นชัดครั้งที่แล้วไปออบหลวงกันไหมออบหลวงเห็นฟองน้ำเลยนะแล้วฟองน้ำในอดีตในอดีตการอันยาวไกลนะฟองน้ำมันก็เกิดด้วยเหตุปัจจัยแบบนี้ใช่ไหมอนาคตต่อไปฟองน้ำมันก็เกิดจากปัจจัยแบบนี้แหละขันรูปขันของทุกท่านทั้งหลายอดีตก็ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยอนาคตก็เกิดจากปัจจัยแล้วก็ปัจจุบันก็กำลังเกิดด้วยปัจจัยเนี่ยนะแล้วก็สิ้นไปเพราะสิ้นปัจจัยเหล่านั้นด้วยถามว่าไอ้รูปขันธ์นี่มันใครแล้วก็เป็นของใครเนี่ยนะก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเหมือนอย่างว่าฝนตกนะฝนตกใส่อะไรใส่สระน้ำก็แล้วกันเคยดูสระน้ำฝนตกใส่ไหมมันก็มีน้ำรองข้างล่างหรือนับดูน้ำตกชายคาก็ได้มีน้ำข้างล่างแล้วน้ำตกจากข้างบนตกมาแล้วมันก็มีฟองขึ้นมาผุบแล้วก็แตกฟองที่ผุบมาแล้วก็แตกถามว่าฟองน้ำมันคือใครมันคือของใครแล้วฟองน้ำที่มันมีอย่างนี้เมื่อฝนตกเมื่อวานก่อนๆโน้นน่ะนะมันก็อย่างนี้ใช่ไหมวันนี้ถ้าฝนตกก็เป็นอย่างนี้อนาคตต่อไปถ้าฝนตกฟองน้ำมันก็เกิดด้วยเหตุปัจจัยแบบนี้เวทนาขันธ์พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมแล้วจะบอกว่าเวทนานี่มันใครแล้วก็ของใครล่ะสัญญาขันเหมือนกับพยับแดดเนี่ยนะระยิบระยับดูข้างหน้าเหมือนกับนี่อะไรมีน้ำสัญญาทั้งหลายก็เหมือนกันมองเห็นแล้วสำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นต้นเหมือนจริงอ่ะเหมือนจริงนะแต่ดูเข้าจริงๆค้นคว้าไปจริงๆเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะสังขารขันเหมือนต้นกล้วยถ้าใครอยากได้เสาไม้แก่นเนี่ยนะไปตัดต้นกล้วยเห็นต้นมันอวบดีตัดบนตัดล่างตัดก็ง่ายก็ลอกกาบเขาไม่เจอแม้กระพี้ฉันใดจะแก่นไม่ต้องพูดถึงเลยนะฉันใดก็ดีสังขารขันก็เหมือนกันนะค้นผัสสะก็แล้วสัจเจตนาก็แล้วตัณหาวิตกวิจารค้นไปค้นมามันก็มีแต่กาบเนี่ยนะฉันนั้นเหมือนกันก็ในอดีตต้นกล้วยมันก็คือต้นกล้วยวันยังค่ำใช่ไหมอนาคตต่อไปก็คือต้นกล้วยวันยังค่ำปัจจุบันมันก็คือต้นกล้วยมันจะเมื่อไหร่มันขันทั้งหลายก็เหมือนกันมันจะเมื่อไหร่มันก็สังขารขันวันยังค่ำนั่นแหละอันนี้ถ้าวิญญาณขันนะถ้าบอกว่าวิญญาณขันเหมือนอย่างว่านักมายากลเนี่ยนะเสกเงินออกมาเป็นโหเป็นปึกเลยมาเคยไปดูเขาเล่นกลนะโอ้ดึงออกมาจากหมวกนี่เงินเป็นพับๆเลยแล้วมาขายยาขวดละ5บาท10บาทเนี่ยนะมันเกินไปเหมือนกันนะพบอีกนกบินมาแล้วแต่ว่ามันก็คือมายากลวันยังค่ำ